صدقے جاؤ واری جاؤ شہ بغداد کے رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے صاحب عزت ہے صاحب برکت ولیوں پہ حکومت اے باغِ ولایت ہو ہم پہ عنایت صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ شاہِ اشیاء یا غوثِ اعظم دستگیر آپ شاہِ صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے سلطان ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک شہبازِ خطابت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک نیکی کی دولت غوثِ پاک دو بدیوں سے نفرت غوثِ پاک دو نفرت غوثِ پاک دیکھنے کی دولفل غوثِ پاک سرکار کی الفت غوثِ پاک صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے میں صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے میں صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ بغداد کے میں صدقے جاؤ واری جاؤ شہِ شیخ عبدالقادر جیلانی یا شیخ یا شیخ یا شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی یا شیخ یا شیخ یا شیخ سلطان ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی یا شیخ القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم، شیخ القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، شیخ القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، سلطان ولایت غوثِ پاک، ولی پیغمبر غوثِ پاک، شہباز کتابت غوثِ پاک، فانوس ہدایت غوثِ پاک، سرتاج شریعت غوثِ پاک، ہے رب کی نعمت غوثِ پاک، اللہ کی رحمت غوثِ پاک، ہے باعث برکت غوثِ پاک، ہے صاحب عزت غوثِ پاک، اے بحر سعادت غوثِ پاک، درگاہ کرامت غوثِ پاک، فرما و حمایت غوثِ پاک، ٹل جائے مصیبت غوثِ پاک، سرتا بشرافت غوثِ پاک، ہے مخزن عزت غوثِ پاک، اے ماہ ولایت غوثِ پاک، ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک، کمزور کی طاقت غوثِ پاک، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، صدقے غوثِ اعظم کے میں، صدقے غوثِ اعظم کے، صدقے غوثِ اعظم کے میں، صدقے غوثِ اعظم کے، صدقے غوثِ اعظم کے میں، صدقے غوثِ اعظم کے، صدقے غوثِ اعظم کے میں، صدقے غوثِ اعظم کے، صدقے غوثِ اعظم کے میں، صدقے غوثِ اعظم کے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے تاج یا غوثِ اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوثِ اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ یا شیخ یا شیخ، سلطان ولایت غوثِ پاک، ولیوں کی حکومت غوثِ پاک، اے ماہِ ولایت غوثِ پاک، اللہ کی رحمت شیخ عبد القادر جیلانی، غوثِ پاک شیخ عبد القادر جیلانی، سلطانِ ولایت ولیوں کی حکومت شہباز خطابت، ہے رب کی رحمت اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت ہے صاحب عزت، ہے باعث برکت ہے صاحب عزت، ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک، ہے صاحب عزت غوثِ پاک، دریائے کرامت ہو میری شفاعت غوثِ پاک، المدد یا مدد، ہے مخزن عظمت غوثِ پاک، ہے ولایت غوثِ پاک، ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک، کمزور کی طاقت غوثِ پاک، شیخ عبد القادر جیلانی، صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں شہِ بغداد کے، صدقے جاؤں جاؤں شہِ بغداد کے، رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء سے آدم دستگیر صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے ولایت غوثِ پاک ہم پہ عنایت غوثِ پاک کمزور کی طاقت غوثِ پاک مجبور کی راحت غوثِ پاک دلمائے جنت غوثِ پاک ہم پہ عنایت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک ہم پہ عنایت غوثِ پاک کمزور کی طاقت غوثِ پاک ہو میری شفاعت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک میں صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے میں صدقے جاؤں باری جاؤں بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بز بے ہم آزاد کن کر دینوں دنیا شاد کن کر دینوں دنیا شاد کن یا صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں شہِ بغداد کے صدقے جاؤں باری جاؤں نگر نگر گلی گلی مچ مچ ہے دھوم غوث کی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد میرے دل کی کلی غوث اعظم دلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی میرے غوث المدد میرے غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا شفیع جیلا کر دو کرم شاہِ جیلا کر دو کرم یا شاہِ جیلا کر دو کرم یا شاہِ جیلا کر دو کرم یا شاہِ جیلا کر دو کرم کرم یا شاہِ جیلا کر دو کرم Love.

شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجئے بلا لیجئے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد سے مرشد لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم میرا دل کرو شاد یا اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم رہے شاد و آباد عالم میں میرے رہے شاد و آباد عالم میں میرے گھر کے افراد یا غوث اعظم سبھی گھر کے افراد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو سنو میری فریاد